शादी में ले गए, तो जाते नहीं थे इसे कहीं भी, ये जाए उल्टा पुल्टा खाना पड़ जाता है, मानते ही लोग तो कहीं भी, तो ऐसे समय में चले जाते आप भोजन शुरू ही हुआ हो, पहले जाकर के अपना फट से आ जाते। यानी एक बार कुछ मित्र लोग उनके व्यापारी सज्जन लोगों ने मिल करके छोड़ा नहीं, पकड़ के ले गए, नहीं आपको जो हमारे साथ आज चलना ही पड़ेगा। और ऐसा अटाल मटोल बातों में फंसा दिया उनको, कुछ व्यापार की बातें छेड़ करके वो भूल गए चलना चाहिए तुरंत यहाँ से, और रह गए वहीं, रह गए तो क्या हुआ, खाना पीना करना पड़ा। और झूठ सच करके किसी तरह से उनको थोड़ा सा दारू लोगों ने पिला दिया, अब पीने, अब पीने के बाद हुआ क्या, उन्होंने कभी तो नशा तो किया नहीं, अरे प्याज लहसुन की नशा भी जिसने नहीं देखा उसको तो इतना, ये दो चार बूंद दारू भी बहुत है, पूरे नशे में आ गए, और एक कप पिला दिया गया है, कोको कोला बोल के पिलाया, जैसे भी पिलाया पिला तो दिए, और पी भी गए बेचारे, और वो वहां से बाहर ही नहीं आ पाए, नशे इतने जल्दी चढ़ गया। और मित्र लोगों ने भी किसी तरह से उनको कार पे बिठा दिया, बिठा करके ड्राइवर को बोला ले जाओ भैया घर, वो घर लाए नशे में थे पूरे, और मुश्किल से ड्राइवर ने उनको चुपचाप कमरे में ले गया। कमरे में ले गए तो कमरे, उन्होंने जो लाठी था उसी दौरान उस नशे के चक्कर में भ्रांति हो गई, ऐसी उल्टा भ्रांति, नहीं ये सोचा कि ये सेठ जी हैं और ये क्या है लाठी है, और उन्होंने उस लाठी को बिस्तर पर बिछा दिया, बिठाया और कंबल उड़ा दिया, और अपने खुदगा हो गए जहां लाठी को रखा करते थे, वो दीवार के बगल में दरवाजे के बगल में वहां बैठे खड़े हुए। नौकर आया दूध लेके, सेठ जी को दूध पी पी के सोते थे, वो आया तो उसको वो एक्शन हो रहा है, लेकिन ये नहीं विवेक आ रहा है कि वो लाठी को हमने वहां रखा है, वो कह रहे नौकर को इशारे से बोल रहे अरे चुप हो जाओ सेठ जी सो रहे हैं। और खुला खड़ा है, अब इस तरह से रात बीत गया, धीरे धीरे उनको वहीं नींद आ गई, वहीं पड़े रह गए, और उधर लाठी बाबू सो रहे हैं बिस्तर पर, और कुछ जो सेठ बाबू जो लाठी बने हुए हैं वो अपने वहीं ठंड के मारे बड़े हुए नींद आ गए सो गए। और उसके बाद जब जगे करीब तीन चार बजे, देखा उन्हें मैं कहाँ हूँ, यहाँ क्यों बैठा हूँ आज, चोरों के जैसे जो है दरवाजे के किनारे में छुपा हुआ, ये क्या बात, उनकी दृष्टि गई, अरे ये तो बड़ा उचित है, ये लाठिया कैसे आ गया बिस्तर पर लाठी सो रहा, बहुत ध्यान लगाया तो समझ में आए रोहो सारा गड़बड़ा, और शर्म के मारे क्या करें, वो चुपचाप जो है लाठी उधर टांग दे फिर सो गए, लोग को ना पता चले, और लोग पहले से मालूम था क्या हो रहा है, सब देख चुके थे, बोल नहीं रहे थे क्योंकि भाई स्थिति ऐसी थी। फिर जहाँ दूसरे सवेरे लोगों ने बोला सेठ जी कैसे था, पत्नी ने भी चिड़ा ही, लाठी महाराज पधारी है कैसे हैं, चाय पियेंगे, बड़े शर्मे हो गए, आप बताओ नशा कैसी है, उन लाठी को बाबू बना दिया और बाबू खुद लाठी हो गए, तो अध्यासी तो है रह गया, पहले इसे विभाजन करना पड़ेगा, विभाजन क्या, ये बात सेठ है ये लाठी है, ऐसे विभाजन किए बिना आरोप नहीं हो सकता, ऐसे विभज्य देहादि संघातम तस्मिन् अहंकारम अध्यारोप्य, फिर उसमें अहंकार आरोप कर डाला, आरोप करने के बाद लोक बुद्धि के साथ भगवान ने भी ऐसे किया, इस जगत में ये परिदृश्यमान इस जगत में क्या मान लिया उन्होंने पहले इसको, इसे असंगात मेरे से अलग है ऐसे मान लिया भगवान ने, और फिर उसमें अहंकार डाल दिया, मैं मेरे मेरा ऐसा निश्चय कर लिया। ठीक उसी प्रकार जैसे लोक बुद्धि होता है, जीवों के अज्ञान इनकी बुद्धि होती है, उसी को अनुसरण करते हुए भगवान ने भी हम आत्मा उपदेश दिया, क्योंकि आत्मा का भी दूसरा कोई आत्मा तो असंभव है, इसे लोक वा जानन ने वृषित उसके सफल होगा, इस लोक के समान अजानन न जानते हुए कि जैसे ये व्यवहार किया गया है, जान के कहा जाना क्यों, तथा भूत भाव रो भूतानी भाव यदि उत्पादे वर्धे देवा भूत भाव, ठीक उसी प्रकार जो लोक में क्या करते हैं, ये मेरा है ऐसे समझ करके उसको जन्म देते हैं, उसको वृद्धि करते हैं, संभालते हैं, उसी अगर समझो मैं भी इस जगत को जन्म दिया हूँ, उसको वृद्धि कर रहा हूँ, इसको संभाल रहा हूँ, इसका लय उसको फूंक भी दूंगा, ये तो होता है। बाप बेटे को जन्म देता है, पालता है, और अंदर बेटा बाप को पालता है, बाप मर जा फूंक देता है। तो भगवान भी कह रहे हम भी यही काम करेंगे और क्या रहेंगे क्या। तुम वही भाषा समझते हो तो उस भाषा से समझ लो। इसलिए वाक्य में क्या है, कोई आया है नहीं, कोई गया नहीं, कौन आया तो कौन गया, चार दिन के बाद भूल जाते हैं, कईयों को बाप का नाम भी पता नहीं। और असली बात ये नहीं है, मालूम ये तो बात दूर की बात है, बाप का नाम ही पता नहीं। ऐसे भी लोग मिलते हैं विदेशों में, तो बहुत बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं मेरे माँ कौन है, मेरे बाप कौन। पैदा हुए हैं, पैदा होते सरकार में चले गए, वो सरकारी हो गए, और वो माई कहीं और चली गई, बाप कहीं और चला गए, उसे पता ही नहीं बच्चे को कौन माँ है कौन बाप। तो ये जो संसार इसी प्रकार चलता है, ये क्यों ना अभिमान को लेकर के हुआ ना इसलिए संबंध ये तो कहा है। इधर भगवान कहते हैं कि ये सब कैसा है, यथा आकाश स्थित नित्यम वायु सर्वत्र गोमहान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय। इसका मतलब जो भूत वृत्त है या भूत भावना है वो वास्तविक नहीं है। यदि वास्तविक नहीं फिर कैसा है वो, कहते वही सुनो, जिस प्रकार से आकाश में स्थित जो वायु है, आकाश स्थित वायु हो नित्यम सर्वत्र गो महांच, जो उक्त श्लोक द्वय से जो कावा पदार्थ है उसको दृष्टांत से उपपादन किया जा रहा है। पूर्व दो श्लोकों का ही विचार को दृष्टांत से समझाने की चेष्टा है। यथा लोक है, जिस प्रकार इस लोक में आकाश में स्थित है वह नित्य सदा है वायु, वायु क्या है नित्य है, और वायु आकाश में कहा है सर्वत्र घूमता फिरता रहा है, और कैसा है वो महान, वो भी व्यापक है, परिमाणता महान है, क्रियाता सर्वत्रगामी है, और आयु का विचार कर देते हैं वह नित्य है या नहीं। शिव उसी प्रकार से जगत समझ जीव भूतों को समझो, ये तथा सर्वाणी भूतानि उसी प्रकार समस्त भूत तत्व मेरे अंदर नित्य भी है, सर्वत्र व्यापक भी है और महान है, इसमें कोई संशय नहीं है। मस्तानी ही तो पथा रहा, यथा लोके आकाश स्थित मन आकाशे स्थित आकाश स्थित नित्यम मन सदा वायु सर्वत्र गच्छति सर्वत्र गह, सर्वत्र जो गमन भरण करने वाला है वो महान परिमाण था, परिमाण से भी महान है, व्यापक है, तथा आकाश सर्वगति मई असंश्लेष नहीं वह, इसलिए आकाश के समान मई को समझो और वायु के समान इन समस्त भूतों को समझो। आकाशवत सर्वगते मई सर्वत्र व्यापक मई हूँ और मुझ में असंश्लेष नहीं वस्तानी, इस आकाश से वायु का संश्लेष है क्या, असंश्लिष्ट होकर आकाश में वायु रहता है, उसे मुझ असंश्लिष्ट आत्मा में ये समस्त भूत विद्यमान है, इत्येवं उपधारय जानी, ऐसा आप निश्चय कर लें। एवं वायु आकाशी मही स्थितानि सर्वभूतानि स्थिति काले, इस प्रकार से जिस प्रकार वायु आकाश में विद्यमान है मुझ परमात्म स्वरूप में ही सर्वस्त भूत स्थित है, वे कब स्थिति काल में स्थित है समझो। तानि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कल्पक्षये सति, जो स्थिति काल का वर्णन हुआ पहले, कल्पक्षये सति तानि सर्वाणि भूतानि मामिकां प्रकृतिं यान्ति, मेरी ही प्रकृति को अंत प्राप्त हो जाते हैं, और कल्पादौ च कल्पादि में तान ये पुनः विसर्जामी अहम्, उन्हीं को मैं अपने प्रकृति से दोबारा बाहर सृष्टि कर देता हूँ। हे कौन्तेय संबोधन, जिस प्रकार से बालक दिन भर खेलता फिरता घूमता फिरता रहता है, कभी भी किसी भी प्रकार की खतरा महसूस हो जाए सीधे कहाँ दौड़े आता है, माँ के गोदी में छिप जाता है, और रात होता है तो भी माँ के गोदी में चला जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम सब क्या कर रहे हैं, स्थिति काल में जब भी खतरा आ जाए भगवान चिल्लाते हैं, जाते कहाँ है फिर भगवान के पास है ना, और प्रलय काल में तो जाना ही है, जैसे रात होते हम जाते हैं ऐसे प्रलय होते ही सब जीव कहाँ जाएगा? उसी आते और आते कहाँ से? वहीं से बाहर। तो उसी प्रकार यहाँ लौकिक दृष्टि, इसलिए कौंतेय दृष्टि यहाँ पर स्त्री माँ का यहाँ पर दृष्टांत दिया, संबोधन की तरह समझा रहा है। जिस प्रकार एक माँ से बच्चे निकलते हैं, उसके हाथ से विमुक्त हो जाते हैं, फिर सारा स्थिति काल में भी जब जब अस्तर तब तक उनके पास आते हैं, फिर लय काल में रात्रि काल में वापस उनके शरण में आ जाते हैं। उसी प्रकार जैसे तुमने अपने बाली जीवन में अनुभव किया है अपने कुंती माँ के साथ, वह समझो सारे संसार में इस संसार का माँ, मैं जननी, जन्मदाता, मैं परमात्मा हूँ, मुझसे ही ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है, अतएव ये अंत मेरे में ही लीन हो जाएंगे और बीच में भी मुझ में ही अवस्थित है। कल्प क्षय पुरस्ता निकल्प आ जाओ विसर्जन सर्वभूतान हे कौंतेय प्रकृति त्रिगुणात्मिकाम अपराम निकृष्टा। त्रिगुणात्मिका प्रकृति वाद परा प्रकृति नहीं, अपरा प्रकृति को लेना। निकृष्टाम यान्ति मामिकाम मदीयाम, और कैसी है मेरी है, चाहे परा प्रकृति है चाहे अपरा प्रकृति, ये सब क्षर भी अक्षर भी सब कुछ क्या है, और अक्षरातीत भी वही परमात्मा है। लेकिन कब उसमें हो जाता है? प्रलय काले कल्पक्ष में प्रलय काले पुनर्भूय तानी भूतान उत्पत्ति काले कल्पादो विसर्जानी उत्पादया, पुनः उन सगल भूतों को उत्पत्ति काल में मैंने कल्प के आदि में विसर्जामी उत्पादयामी हम पूर्वत, पहले की जैसे दोबारा मैं उत्पन्न कर लेता हूँ। स्वयं के अंदर भी ले लो, स्वयं के स्वप्न भी इसी प्रकार से है ना। स्वयं का हमारे जागृत से सुषुप्ति क्या है? सुषुप्ति से हम जागृत में आई, जागृत काल में जब जब जरूरत पड़ जाए पाठ का बीच में भी सोने से कोई चूकता नहीं है, यही कहा गए फिर उस समय में तब भी सुषुप्ति में सुषुप्ति से ही आए हैं, सुषुप्ति में ही जा रहे हैं। रोज रोज जगते हैं तो वही सृष्टि है, रोज सो जाते हैं वही प्रलय है, यावत काल पर्यंत जगे हुए रहते हैं तावत काल पर्यंत स्थिति है, और सभी से हम कहा है सब अपना सुषुप्ति कालीन जब आते स्वरूप था अपने सच्चिदानंद सब सदा स्थित है। इसे उत्पत्ति स्थिति लय ये तीनों के तीनों हम लोग जागृत स्वप्न सुषुप्ति जिस अधिष्ठान में हो रहा है, जिस अहम को लेकर के हम अनुभव कर रहे हैं, उसी अहम आत्म विशुद्ध स्वरूप नहीं, क्योंकि अहम का भी श्री तीन रूप बताया था ना पंचदशी के अंदर आया है, अहम भी अलग अलग है। जो अहम ब्रह्मास्मि जो अहम कहते हैं वो ब्रह्म रूप शुद्ध को लेकर के कहा जाता है, तो शुद्ध सर्वोदा हम से ही यह हजार सौ सुशुद्ध रूपी तीनों होता है, यथा तथा उस परमात्मा से बाह्य जगत का भी उत्पत्ति लय होता है, ये उन्होंने समझाया। प्रकृति स्वाम अवस्थ्य विसृजामी पुनः पुनः भूत ग्राम विमं कृष्णम अवशम प्रकृति वचाओ, कहते वो जो अपरा प्रकृति है अविद्या रूप अपरा प्रकृति जिसको आपने मेरी एक मामिका प्रकृति मोह माया दुरत्या पहले भी कह चुके थे आप, वह जो आपकी अपनी प्रकृति है क्या कभी आप अपनी उस प्रकृति के वश में तो नहीं चले जाते हैं? जैसे जीव यदि अपनी अविद्या से ये सब कुछ रचा ले रहा है, लेकिन क्या करें इसकी अविद्या इसी को नचा देती है, इसकी अविद्या इसी को नचा रखी हुई है, वो जैसे चाह रही वैसे आपको करा देती है, आप जैसे चाह रहे वैसी अविद्या नहीं रचती है दुनिया को, किंतु अविद्या जैसे ही चाहती है जैसे रच रही है दुनिया को वैसे आप उसको अनुभव कर लेते, ये हम लोगों के सामने में मजबूरी है। तो भगवान से पूछा जाए क्या आपके जो प्रकृति अविद्या माया है ये भी आपको तो नहीं नचाती है कहीं, और आप जैसे चाहे वैसे आप सृष्टि की उत्पत्ति लय नहीं कर पाते होंगे, बल्कि आप अभी माया जो मर्जी से दिखा रही है उसी को लेकर आप अपने ईश्वर बन रहे हैं उसकी, जैसे आजकल की जो है पति पत्नियों का हाल है, पत्नी नचाती है आदमी बोले फिर भी आदमी मैं क्या उसके साथ घुटना टेक दिया, किस बात का मैं ईश्वर बन दे घर के घर का मालिक हूँ ईश्वर हो क्या ईश्वर हो उसके आदि नाश्ते करते हो, चाहने के लिए उसे मांगना पड़ेगा भगवान को दू दक्षिणा मंदिर में जाके है क्या ऐसे ही वो असली ईश्वर भी तो नहीं हो गया, जैसे गृहेश्वर है गृहपति है बोलते हैं ग्रह ग्रहपति बोलते हैं गृहेश्वर बोलते हैं गृह स्वामी बोलते कि नहीं बोलते, वैसे संसार का स्वामी संसार का पति संसार का ईश्वर भी ऐसा ही होगा, अगर नहीं नहीं ऐसा नहीं मैं अपनी प्रकृति को ना अपने अधीन रखता हूँ, जैसे लालू साहब कहते हैं मुख्यमंत्री हुआ तो क्या हुआ अभी मैं ही चलाता पत्नी को मुख्यमंत्री बना रखे हैं, अरे हमारे बिना कुछ नहीं चलता है, होता है। हम तो दो राज चला रहे हैं, इसलिए क्या कल एमपी होकर देश को चला रहा हूँ, मुख्यमंत्री राज्य को भी चला रहा हूँ, दोनों काम कर रहे हैं। तो उसी प्रकार इसे कहते हैं मैं अपनी प्रकृति को दबाई रखता हूँ, अपने अधीन बनाए रखता हूँ। स्वाम प्रकृति अवस्थव्य पुनः पुनः विसर्जन बारम्बार में सृष्टि लय को करते रहता इमं बोध ग्रामम किसको सृष्टि कर दे हो ये सुनत्त भूत समूह हो कृष्णम अवशम प्रकृति वशा जो कि प्रकृति और वजह से प्रकृति अधीन होकर रहने वाले इन समस्त भूत ग्राम को अवश्य जो इस तरह से रहने वाले चीजें हैं इनको बारंबार अवश्य उत्पन्न करते रहता हूँ। एवं अविद्या लक्षणाम प्रकृति स्वाम मन स्वीयाम अवस्थभ्य अविद्या रूपा ये जो प्रकृति है जो कि किसकी है वो मेरी है लेकिन उसको अवस्थ वशीकृत अपने वश के अधीन करके ही विसर्जामी पुनः पुनः प्रकृति जातम भूत ग्राम भूत समुदाय में वर्तमान प्रकृति से ही उत्पन्न है कौन यह समस्त भूत ग्रामम भूत समुदाय इमम जो कि वर्तमान कालावच्छेद अनुभव हो रहा है ऐसे समस्त वस्तुओं को कृष्णम मने समग्रम अवश्यम लेकिन क्या है वो उत्पन्न वस्तु अस्वतंत्र है अस्वतंत्रम अविद्या आदि दोष परवशीकृतम अविया अविद्या दोषों के द्वारा परवश में रहने वाले है अविद्या के वश में रहने वाले इन समस्त भूतों को हमने पैदा किया करता हूँ प्रकृतिर वशात स्वभाव वशात क्या प्रकृति का यही स्वभाव है प्रकृति का ये स्वभाव क्या है कि स्वास उत्पन्न वस्तु को स्व के अधीन रख लेती है लेकिन परमात्मा को इसलिए नहीं रखती है क्योंकि परमात्मा प्रकृति से उत्पन्न नहीं है बल्कि परमात्मा ने प्रकृति को उत्पन्न करने का अवसर दिया इसलिए परमात्मा का अधीन वो प्रकृति रहती है यही पहले के परिवार में होते थे ये माना जाता था पुरुष ने स्त्री को अवसर दिया सुखमय जीवन के लिए इसलिए वह स्त्री उस पुरुष के अधीन होकर रहती थी और वह स्त्री अपने पुत्रों को अपने अधीन रखती इस प्रकार का गृहस्थी भी ईश्वरीय सांसारिक व्यवस्था के अनुरूप घर घर की जीवन चलता था लेकिन आज जो है समानाधिकार कानूनों ने सब बिगाड़ दिया मानवाधिकार कानून तो था अब समानाधिकार कानून भी लागू हो रहे इसमें से क्या हो गया सारी व्यवस्था बिगड़ गई व्यवस्था बिगड़ी का मतलब कलयुग का बढ़ना पाप का बढ़ना है अवनति और ह्रास और कुछ नहीं होता इससे परमात्मा की इस जगत की लीला में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके लिए जगत तो है ही नहीं वाकई में ये तो अज्ञानी का अपना दृष्टिकोण से जगत है और उसके लिए सारी व्यवस्था बताई जा रही है लोकार्वाद करके पहले बोल चुके हैं लोकम अनुसरण एव और अंत में भी कहा था वहां पर अजानन एव लोकवद अजानन कह दिया उन्हीं के अनुसार सारी कथा चल रही है इसलिए कहते हैं वो कैसे वो सब अस्वतंत्र है अविद्या दोषों के द्वारा परवशीकृत है वो प्रकृति का प्रकृति वशात प्रकृति का स्वभाव ही ऐसा है जो स्वजन्य वस्तुओं को स्व अधीन बनाए रखती है लेकिन स्व का जनक स्व के उत्पत्ति के प्रति निमित्त जो होता परमात्मा है उसको अपने अधीन वह नहीं कर पाती है इसलिए परमात्मा के अधीन होकर माया जगत उत्पन्न करती है भले ही वह जगत माया के अधीन हो लेकिन परमात्मा माया के अधीन कभी नहीं होता इसीलिए मेरी असंगता में कोई दोष नहीं आता ये सब कारण क्या है पूर्व का एक व्याख्या के समर्थन में दे रहे दृष्टांत दिया फिर दृष्टांत के बाद उसको स्वरूप कथन कर रहे हैं यहाँ तात्पर्य यही बता रहे हैं कि मेरी असंगत में इसलिए कोई फर्क नहीं है क्योंकि अध्यास का भी गुंजाइश नहीं है अविद्याजन्य कार्यों में समस्या है कि वे स्वतंत्र नहीं है वे अविद्या का स्वभाव ऐसा है कि अपने अधीन कर लेती है अधीन हो जाने के नाते उनके अंदर वो संग आ जाता है अध्यास हो जाता है वो अविद्या करा देती है अध्यास को पर आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन परमात्मा स्वरूप में बात नहीं है इसलिए वह अध्यास ही नहीं है तो संग कल्पित संग तक नहीं है व्यवहार में क्या है अज्ञान अवस्था में अज्ञानी के अंदर भी वाक्य में वास्तविक दृष्टिकोण से विचार कर रहे हैं तो आदि संघ नहीं है कल्पित संघ को लेकर के बंधन में पड़ा हुआ है इसलिए कीर मरकट की नाई बधे हो कीर मरकट की नाई तुलसीदास जी कहते हम कैसे बंधे हुए हैं कोई हमें बांधा नहीं है दो दृष्टांत दिया कीर मरकट के जैसे पक्षी कीर में छोटी सी पक्षी कोई भी, पहले जमाने में होता था ना हवा से घूमने वाली चक्की नहीं होती थी, तो चक्की पर आगे पक्षी बैठे, बैठते ही बराबर क्या हुआ चक्की घूम गया, घूमते ही उसने उसको पकड़ लिया, वो सोचा कोई मेरे को गिरा रहा है और वो पकड़ रखा है, तो चीख रहा है बचाओ बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे को किसी ने पकड़ लिया, कौन पकड़ा है उसको, कोई पकड़ रखा है पंखे को भी, किसी ने उसको पकड़ा है पंखा ने उसको पकड़ रखा है क्या, तेरा अचानक कोई हवा चली और तेजी से फिर वो पंखा ऊपर जैसे ही गया वो थट छोड़ गया, कौन छोड़ा उसको, कोई नहीं छोड़ा, ना कोई पकड़ा था ना कोई छोड़ा है, केवल भ्रांति हुई और इस तरह मरकट गया, मरकट बंदर, बंदर ने वो चने का लालची होता है एक घड़ा तो सुराही टाइप की, उसके बाद हाथ डाल दिया उसने, हाथ डाल करके मुट्ठी पकड़ा भोटा था आदि से चना जाए और बाहर, हम मुट्ठी से कहां से पा रहे, वो आया नहीं, आया नहीं तो वो चिल्लाने, अरे कोई पकड़ लिया मेरे को बचाओ बचाओ, तो कौन पकड़ा है, अब उसी वे हालत खराब और पसीना होते थे घबराए हुए रास्ते में धीरे धीरे चना छूट गया हाथ बाहर और छोड़ गया बच गया कौन छोड़ा कौन बचाया, न कोई छोड़ा है न कोई पकड़ा था न कोई बचाया है, एक कल्पित है, उसके मन में भ्रांति हो जाती है तो वो सोचता है मैं बंधन में पड़ा और फिर जब कोई मेरे को अब छुड़ा देवे बचा दे, नहीं वास्तव में न कोई बंधन में है न कोई छुड़ाने वाला है, आप ही अपने अकल का खेल है, सब के सब अपना अकल का खेल है। तरी तस्य ते परमेश्वरस्य भूतग्राम विषमम् विदधतः तन्निमित्ताभ्याम धर्माधर्माभ्याम सम्बन्धस्य इदम् भगवान् न च माम तानि कर्माणि, कहते हैं ये समस्त भूतग्राम को आप अपने अधीन प्रकृति को रखते हुए प्रकृति से निष्पादन किया है और उसी प्रकृति की वजह से यह लोग प्रकृति के स्वभाव साथी यह अपने आप को स्वतंत्र मानते पराधीन हो गए, वैसे मैं पराधीन नहीं, तो ये आप पराधीन नहीं है फिर आपने जीवों में विषमता क्यों पैदा की, कोई सुखी है तो कोई दुखी है, कोई तो फर्स्ट एड से फेल हो रहा है, कोई तो आईएएस पास हो जा रहा है, क्या है क्यों ऐसे कर दिया आप सबको बराबर कर दिए, कहना तो ऐसा नहीं सबको डॉक्टरी बाय तो क्या होता, पेशेंट कौन बनता है, संसार नहीं चल सकता सबको एक बराबर कर दे संस्कार के, संसार ही नहीं चलेगा, संसार वही जो विषमता है, तर्क करने वाला कहेगा आपने क्यों ऐसे किया, अच्छा जिसको अमीर बना दिया उसको गरीब बना देते, जिसको गरीब बना उसको अमीर बना देते, उल्टा सुलटा क्यों नहीं हो रहा है काम, आप अपने राग द्वेष आपके अंदर भी जरूर है, आपको अपने भगत जगतों को बड़ा प्यार से जो संभाल लेते हो उनको करोड़पति बना देते हो, जो दूसरे हैं उनको गरीब बना देते होंगे, ये जो पुण्य पाप है इनका आप पर भी असर है, ये मत कहिए कि आप स्वतंत्र है और ये सब परतंत्र है, नहीं जैसे ये परतंत्र है वैसे आप भी पूर्व पक्षी, तभी यदि ऐसा ही व्यवस्था है समस्त बुद्ध ग्राम आपसे हुआ है तो वह यह जो आप परमेश्वर हैं आपके द्वारा निर्मित ये भूत ग्राम में जो विषमता है इसको विधान करते हुए आपके अंदर निश्चित रूप से इस विषमता का निमित्त जो धर्माधर्म है इसके साथ संबंध मानना होगा, तब भगवान कहते नहीं नहीं न च माम तानि कर्माणि निभग्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम् असक्तम् तेषु कर्मसु, तानि कर्माणि माम न निबध्नन्ति हे धनंजय, जैसे तुम धन को बटोरने के चक्कर में जब गया था तुम्हारे कोई भी शत्रु तुमको बांध नहीं सके, तुम सब के धन को जीत करके आ गया, तुमको ये बांध पाया गया नहीं बांध सके, जैसे तुम्हारे शत्रु और अशत्रु बोधा जितने भी राजा महाराजा लोग थे कोई तुम्हें बंधी नहीं बना सका और सबको तुम जीत के आए, इसलिए तुम्हारा नाम था धनंजय, इसी प्रकार से मुझे भी कोई भी कर्म बांध नहीं सकते, एक कर्म रूपी धन को मैं जीत चुका हूं इसलिए मैं भी धनंजय हूं, ये कर्म मुझे नहीं मान सकते। बाकी दुनिया जो इसको जीता है उसको तो बांध देंगे, जैसे तुमने सब राजाओं को बांध डाला, तुमने सबको जीता और कोई तुम्हें नहीं बांध रही, तुमने सबको बांध दिया ना, तुमने सबको अपने वश में कर दिया। इसी प्रकार से ये कर्म भले जीवों को बांधते रहेंगे लेकिन मैं तो कर्मचित हूँ, इसलिए मुझे कोई कर्म बांध नहीं सकते। क्या संबोधन की आशय है धर्म जी, ये कर्म नहीं बांध रहे फिर आप रहते कैसे? कहते हैं मैं तो असक्त कर रहा हूँ, तेज कर्म सु असक्त हम कथम उदासीन वत आसीन, मैं उदासीन के समान रहते हुए उन सकल कर्मों में किसी भी प्रकार से आसक्ति से आसक्त नहीं होता, इसी वजह से उनका संबंध मेरे से नहीं हो सकता। न च माम ईशम, जो मैं हूँ कौन? ईशो। लेकिन मुझे ईशो कौन जानता है? अगले स्टॉप में कहेंगे मुझे कोई समझता है नहीं, मैं ईशो। सब सोचते हैं तो ग्वाल बाल है, बांसुरी बजाने वाला है, क्या करूं, इसे मूर्ख कोई मुझे समझते ही नहीं। क्या स्पष्ट कहेंगे देखो मैं तो ईशो, वासुदेव पुत्र नहीं, वसुदेव पुत्र वासुदेव, ये लोग समझते हैं, क्या करूं उनकी मूर्खता के लिए, आए मूढ़ा बनेंगे, क्या करें, नहीं ग्रहण कर सकते हो। माम ईशम तानी भूतग्राम से विषम विसर्ग निमित्ता कर्माणी, भूतग्राम के जो विषम सृष्टि हो रखा है उस विषम सृष्टि का निमित्त कारण वाला जो कर्म है वे मुझे नहीं बांधते, न निबद्धंती हे धनंजय। तत्र कर्म नाम असंबद्धते कारण महा, अरे कर्म आपको क्यों नहीं सम्बन्धित कर देते? चलो आप नहीं लेना चाहते, कोई आपको दे दे तो क्या करोगे? हम अर्पण करते, सारी दुनिया क्या करे, ईश्वर अर्पण, कर्मों को ईश्वर को अर्पण कर दे रहे हैं, तो आप दे रहे हैं तो कम से कम वो ले लेंगे, ये मान के तो दे रहे हैं ना आप, और ले लिया फिर उनका हो ही गया कर्म, तो उनका हो जाएगा। आप कैसे कहते हो ठीक है आप अपना खुद कर्म नहीं करते होंगे, और करते भी हो तो उसके साथ आप अपना संबंध भी नहीं जोड़ते होंगे, एंड आपके भक्त जो कर्म अर्पण करेंगे उसको क्या करोगे? माने किसी न किसी रूप से आपको कर्म से संबंध मानना ही पड़ेगा। तब कहते नहीं, उदासीन उदासीन यहाँ करके लफड़ा हो जाता है। अब बताओ एक तरह से उदासीन हो कि दुनिया को बना क्यों रहे हो? उदासीन तो कुछ बनाता नहीं, और तुमने क्यों बनाया? बना भी रहे हो अगर मैं उदासीन जैसे रहता भी हूँ कहते हो, पर सब विरुद्ध बात है, जवाब अगले श्लोक में देंगे। तो कर्मणाम असंबद्ध कारण उदासीन उदासीनम यथा उदासीन उपेक्षक, जैसे कोई उपेक्षक, उपेक्षा तो सबसे मुख्य चीज है योग साधना में, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम है ना योग सूत्र। यदि आपको संसार राग द्वेष से जीतना है सर्वोत्कृष्ट साधन उपेक्षा, प्रथम है मैत्री भाव, किसी से किसी को भी अपना शत्रु मार ही नहीं, सबको अपने मित्र मान लो, मैत्री भाव कर लो तो समाप्त हो जाएगा द्वेष अपने आप। लेकिन होता ही हम क्या करें, आप गरीब हैं, अमीर आपके साथ बैठना ही नहीं चाहते, अब मित्रता कैसे करोगे? सब कार्य बोली तो प्रसन्न रहो, ठीक है समझो भगवान ने उसके पुण्य से उसको जो दिया है अच्छा ही है, और हमारे जो भी रहा है वो हमें दे रहा है, सब अपने अपने भाग्य का खा रहे, तब भी द्वेष भाव कम होगा। और अंत में इसलिए करे उपेक्षा कर दो, सब झंझट खत्म, मेरा तेरा लफड़ा ही खत्म, मेरे पास कम है उसके पास ज्यादा है, इतना झगड़ा होगा मेरा तेरा रहेगा ना, मेरा है ना तेरा है, सब भगवान का है। तो उपेक्षा भाव सर्वोत्कृष्ट साधन बता दिया था, और इसलिए उपेक्षक को उदासीन शब्द से कहा जाता है। यद उदा उदासीन उपेक्षक कश्चित तत्व आसीनम, ठीक उसी प्रकार से मैं रहता हूँ, आसीनम माम तानी तानी कर्माणी न निबद्धंती, उसके साथ जुड़ेगा आत्मनो अविकृत। आप ऐसे कैसे रह सकते हो? अरे कारण है मैं आत्म रूप ही हूँ और आत्मा अविक्रिय है, इसे मैं उदासीन के समान रह जाता हूँ। असक्तम फल संग रहितम, असक्तम का फल की आसक्ति से रहित, फल की आसक्ति से रहित का भी मतलब क्या? कहते अभिमान वर्जितम, फल की आसक्ति तब होगी ना जब आप उस कर्म का अभिमान करेंगे, इसलिए अभिमान वर्जितम अहम करोमि इति अभिमान वर्जितम, अहम करोमि इस प्रकार से अभिमान से रहित हूं, किस विषय में? तेषु कर्मसु अहम करोम इत्याकार का अभिमान वर्जित अहम अतएव फलासंग रहित असक्तम अस्मि। सकल कर्मों में मैं यह कर्म का करता हूँ ऐसे अभिमान से रहित होने के कारण फलाभिशक्ति भी नहीं है, अतएव मैं असक्त हूँ। इसलिए ये संसार की विषमता का निमित्त कारण होता कर्मा कर्म धर्मा धर्म पुण्य अपुण्य, इन चीजों से मेरा कोई संबंध नहीं हो सकता। जो उसका अभिमान कर रहे हैं उनसे जुड़ेगा, हम उसका अभिमान ही नहीं कर रहे हैं तो हमसे जुड़ेगा क्यों? चलिए एक राज्य की कहानी आता है ना, कहानी जो मुसलमान ने 100 बार थूक दिया 108 बार, ये बात की कहानी। हाँ, हल्ला आते रहे बार बार, बुरा नहीं माना उन्होंने, बोला बहुत अच्छा है भगवान ने जो कि उसे ऐसे करा रहा है, आज एक मेरे से 108 बार नहला दिए, बहुत बढ़िया बात है। हुआ क्या है, उसका किया हुआ कर्म जो पुण्य पाप किसको लगेगा? उसी को लगेगा, इनको क्या लेन देन उससे, बल्कि इनको इन्होंने उस कर्म को भगवान की कृपा के रूप में देखा। यही उदासीन पुरुषों का है, जो कुछ भी हो रहा है सकल कर्म भगवान की तरफ से उनकी कृपा के रूप में ही हो रहा है, तो हमारी भला के लिए हो रहा है। ऐसे सोच के चलने वाले के साथ कोई भी कर्म किसी प्रकार का संबंध कर नहीं सकता, तो राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होगा। स्वकर्म के प्रति भावना कहां से आएगी? स्वकर्म के प्रति भी उसके अंदर अहंता अपने आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि भेद ही समाप्त कर दिया उसने। अब भेद होगा तब ना, मेरा कर्म उसका कर्म, उसने ऐसे कर्म किया गलत किया, तब ना अकल में आएगा। जब अपने से अलग दूसरा को मानोगे उसे कर्म मानोगे, जब हमने अपने से अलग दूसरा और उसका कर्म करके माना ही नहीं तो अपना और मेरा कर्म कहाँ रह गया, वो भी छूट जाता है। इसे रास्ते नहीं की, चाहे अपने से शुरू करो चाहे दूसरे से शुरू करो, चाहे सबको समान रुपया देकर के शुरू करो, चाहे कहीं से भी साधना किया जा सकता है, आरंभ कहीं से भी करें, अपने अपने रुचि के अनुरूप, अपने मन अपने वासना अपने अंतकरण की शुद्धि के अनुरूप व्यक्ति को वह साधना अच्छी लगती है। आज जितना भी समझा अरे तंत्र शास्त्र बहुत खराब है, वाम तंत्र तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सब पंच मकार होगा, उसी में मजा आता है किसी के, क्या करोगे, और दारू पिएगा औरतबाजी करेगा, उसी से मंत्र सिद्धि करने की चेष्टा कर रहा है, क्या करेंगे आप? उसने इतना भी समझा नहीं इसे उत्कृष्ट साधना नहीं है, बोलेगा आपको अगर तिलक लगाना चाहिए राम राम करना चाहिए, क्या राम राम तिलक में क्या रखा है, बेकार बात है। इसमें जो मजा है और आनंद भी है, लौकिक सुख सुख शांति आनंद भी मिल रहा है, पारलौकिक भी मेरा काम चल रहा है, ऐसा सब तर्क देगा वो कि मंत्र सिद्धि हो रही है, अब ऐसे लोग कोई समझा नहीं सकता है, क्योंकि उसके स्तर वही का है, उसके ऊपर की चीज वो समझ नहीं सकता। इसलिए भगवान ने कहा पहले जोशे सर्वानी कर्म, अरे जो जाए जैसे करो तो करने दो, बोलो और करो, और इतना ज्यादा करो कि उसे मंत्र उठ के अपने आप उठ जाएगा, एक नई स्थिति आएगी जहाँ वो उससे ऊब जाएगा, क्योंकि संसार ऐसा ही चीज है, यह कभी भी निरंतर कोई भी कर्म पूर्ण सुख पूर्ण शांति पूर्ण आनंद को दे ही नहीं सकता। और आदमी का अंतरिक स्वरूप जो है वो पूर्ण सुख और आनंद स्वरूप होने के नाते जब तक वहां तक नहीं पहुंच सकता तब तक वो छटपटाते ही रह जाए। इसलिए भगवान ने कहा जो जैसा कर रहा है उसको करने दो, बोलो उसको और करो खूब करो, ताकि जल्दी से जल्दी उसको उससे निवृत्ति हो जाए। जैसे पहले बता चुका हूँ खीर की कहानी, खूब खिलाओ कितना खाएगा खीर हो, तो मनीराम थक गया, उल्टी किया वो खीर भी खिला दिया तो कहाँ खाएगा, अगले नाम खीर के नाम से काम पेगा, कहेगा ये तो खतरनाक चीज है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कहता भगवान इसे उदासीन उदासीन तभी हो सकता हूँ क्योंकि मेरे को इन कर्मों में कोई अभिमान नहीं है, अभिमान अभाव फलाभिसंधि नहीं है, फलाभिसंधि न होने से इन कर्मों का धर्मा धर्म जो है इससे मेरा कोई संबंध नहीं हो सकता। अतो अन्यस्य अपि कर्तृत्व अभिमाना भाव फलसंगा भावश्च अबंध कारणम, इसलिए जैसा मैं हूँ ये तुम भी हो जाओगे ना तो तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा, ये कर्म के फल का कोई संबंध नहीं रहेगा। अन्यस्य अपि अन्य कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जैसा मैं कर्तृत्वमान से रहित हूँ वैसे संसार में जो कोई भी जीव कर्तृत्वमान से रहित हो जाता है उसके अंदर फलसंगा भाव होगा, फलसंगा भाव हो जाएगा तो अबंध कारणम अन्यथा कर्म भी बद्धते, वो अबंध का कारण बनेगा, अन्यथा जो ऐसा नहीं है तो कर्म भी बद्धते कौन मूढ़, कर्मों से नहीं तो बंध जाओगे मूढ़ों की जैसे, कोश गर्भ दीति विप्राय कोशकार के समान, कोशकार का मतलब वो एक कीड़ा रेशम की जो कीड़ा होता है वो अपने ही जाल बिछाते बिछाते बिछाते बनाते जाता है और वो अपने उसके अंदर फंस जाता है। और मौका लेकर आदमी उसको ले जाता है, उसको गर्म पानी में डाल के मारना। इसी में यहाँ पर हम अपने संसार का जाल बिछाड़िए, ये मेरी पत्नी है, मेरा पिता है, मेरा भाई है, मेरा गुरु है, मेरा आश्रम है, मेरा चेला है, मेरा चीरी है, मेरा पुस्तक है, अमुक है, ढमुक है, दुनिया भर जाल बिछा लिए हैं। और ये जो जाल बिछाए हुए अंत में एक दिन आएगा जब यमराज जी हमको ले जाके गर्म कढ़ाई में डाल दे, दिल कोशकार का डाल दे, तब तो रेशम बनेगा, नहीं तो रेशम कैसे बनेगा। और गर्म उबलता पानी में उसको डाल देती और मर जाता है और रेशम धागे बन जाते। उसी प्रकार हम लोग ले जाके नरक में गर्म तेल की कढ़ाई फेंक देंगे, कल्याण कर देंगे यमराज जी। इसलिए कोशकार के समान यह मूड क्या है, अपने कर्मों से बंध जाएगा और नरक आदि यात्राओं को भोगेगा। कहते लेकिन बात यह है संशय यहाँ कि तत्र भूतग्राम मम विसृजामि, ये आपने कहा। और इधर कहते हो उदासीन उदासीन, वृद्ध बात कह रहे हैं। एक तरफ मैं सारी सृष्टि को बनाता हूँ, दूसरी तरफ मैं उदासी जैसे रहता हूँ, कुछ बनाता ही नहीं हूँ, अरे कैसा होगा। स्पष्ट बोल रहे हो विसृजामि शब्द प्रयोग किया था और उदासीन वृद्ध प्रवृत्ति निवृत्ति उभय एक साथ नहीं हो सकता। उदासीन वृद्ध किसको लक्षित करता है, निवृत्ति को, और विसृजामि प्रवृत्ति को। यह अत्यंत वृद्ध वस्तु ने कहा है, एक कालावच्छेद एक पुरुष के द्वारा दोनों ही संपन्न हो नहीं सकते। वृद्धम उच्चते, इसलिए आपने तो विरुद्ध बात कह दिया है। यदि चेत तत् परिहारार्थम, अरे विसृजामि कह दे मैं करता हूं, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या है, कदम मयाध्यक्षी नकृति सूयते सचराचरम हेतुना कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कौन्तेय, ये तुम्हारा बाप ने तुमको पैदा नहीं किया, तुम तो मां से ही निकला, बाप को भी गर्भिणी हो जाता है क्या है, बाप के भरोसे कोई बाप बेटा निकला आज तक। बाप तुम निमित्त होता है, निकलता तो मां से ही, माँ के गर्भ में विकार को प्राप्त हुआ, विस्तार को प्राप्त हुआ, वृद्धि हुआ, सब कुछ हुआ, और माँ के गर्भ से निकला। निमित कौन था, बाप। उसी प्रकार से मैं अपने चैतन्य से निमित मात्र बना हुआ हूँ, और बाकी सारी खिचड़ी कहाँ पकी है, माँ में ही पका है, प्रकृति में ही सब पका है। इसलिए हे कौन्तेय, अरे तुम कुंती का पुत्र हो, अकल तो लगाओ थोड़ा। कुंती से पैदा हुआ कोई पांडु से पैदा नहीं हुआ, पांडु तो निमित्त था ना तुम्हारे उत्पत्ति के लिए। और तुम्हारे अंदर जो भाई जो कुछ भी हड़बड़ गड़बड़ हड़बड़ हो गया हो, कंस्ट्रक्शन में कहीं निर्माण कार्य होने में कहीं गड़बड़ होता है तो गर्भ में हुआ ना, वो तुम्हारे कर्म है। बाप का क्या दोष है उसमें, बाप ने तो वीर ही तो बोया है, बीज तो बोया, इन बीज में ये तो नहीं था तेरी हड्डी टेढ़ी हो जाए, हो गया क्या। किसी के वीर में रहता है कि जो बेटा पैदा हो उस बेटे का हड्डी टेढ़ा हो, या वो काढ़ा हो, या अंधा हो, या अमुख हो, वीर में है वो दोष नहीं, उसके कर्म के स्वरूप उस माता के गर्भ के अंदर वो सब कुछ होते जाता है। तो निर्माण जो है प्रकृति में है, पुरुष तो केवल निमित्त, और निर्माण में विषमता प्रकृति और विषमता के अधिकारी जो होगा उसका अपना निमित्त है, पुरुष का कोई इसमें कोई समझ नहीं है। इसलिए हे कौन्तेय संबोधन दिया, ये दिखाने के लिए कि पुरुष की अध्यक्षता में निमित्त कारणता में जैसे एक माता अपने गर्भ में धारण कर समस्त विकारों को प्राप्त करता है, विकारवान विषम वस्तु को उत्पन्न कर देती है, ठीक उसी प्रकार से मुझ आत्मा की अध्यक्षता अथवा निमित्त कारणता को लेकर के यह प्रकृति में सारी विषमताएं हुई है और प्रकृति में ही विषम सृष्टि हो गई। मया अध्यक्षेन प्रकृति सचराचरं सूयते, मेरी अध्यक्षता में मया मैंने सर्वतः दृश्य मात्र स्वरूप है, चैतन्य मात्र रूप, निर्गुण निराकार निर्विकार कार्यकारण भाव सदैव रहित होता हुआ सकल लोप आरोप के अधिष्ठान रूपे स्वीकृत अधिष्ठानता मात्र ही है, वास्तविक कोई अधिष्ठानता भी नहीं है आत्मा में, जिसको ये जगत दिखाई दे रहा है उस व्यक्ति को कह दिया हमने कि ये जगत मिथ्या है, तो वो पूछेगा महाराज ये मिथ्या जगत मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है। क्योंकि कोई भी भ्रांति का विषय होता है वह किसी न किसी अधिष्ठान में ही वह भ्रांति उत्पन्न होता है, अनुभव में सिद्ध है। अतएव हम पूछेंगे यदि जगत भ्रांति है तो उसका अधिष्ठान कौन है, तो हमने उस आत्मा अधिष्ठानता की परिकल्पना करी, वास्तव में आत्मा अधिष्ठान भी नहीं है। इसलिए यह तृतीय वृत्ति हेतु हेतुवर्त में मया अध्यक्षेण कर्तृत्व तृतीया नहीं समझना, कर्तृत्व कर्तव्य तृतीय आ जाएगा परमात्मा कर्तृत्व आ जाएगा। इसलिए भाष्यकार कहेंगे मया मैंने सर्वतो दृश्य मात्र स्वरूप, मेरा जो सर्वत्र चैतन्य मात्र स्वरूप है उस स्वरूप के द्वारा मेरी जो माया है प्रकृति है वह समस्त चराचरों को सुयत है। इसलिए हेतु न अनेन जगत परिवर्तते, इसी कारण से यह समस्त जगत में विपरिणाम दिखाई देता है, विषम विविध रूपेण परिवर्तते थी विपरिवर्तते। भाष्य में कहते देखिए मया सर्वतो दृश्यमात्र स्वरूप, दृश्य मात्र में चैतन्य मात्र स्वरूप होता अविक्रिय आत्मा, और स्पष्ट करने के लिए अविक्रिय वाला मैं हूँ, ऐसा मुझ स्वरूप से अध्यक्षिणा मैं अध्यक्ष कैसे हो गया, कहते मेरी माया त्रिगुणात्मक मम माया त्रिगुणात्मक विद्या लक्षणा प्रकृति, मेरी जो माया है त्रिगुणात्मिका है अविद्या लक्षणा है। मेरे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसी अधिष्ठान में आवरण करने का अनुभव मेरी कर दिया। जैसे जो कपड़ा आपके तन को आवरण कर रहा है आप उस कपड़े को क्या कहोगे, मेरा कपड़ा, भले वो आपका मेरा हो या ना हो किसको छीनने नहीं दोगे आप। भले ही आपने किसी का कंबल ही ओढ़ लिया है मान लीजिए, तो भी उस समय बात नहीं करोगे मेरा, ऐसे ट्रेनों में लड़ाई।